श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 78 23 मार्च 1884। उन्हें पाने ही से काम हो गया। संस्कृत न पढ़ी तो क्या हुआ है। उनकी कृपा पंडित मूर्ख और सब बच्चों पर है। जो उनको पाने के लिए व्याकुल हो, पिता का स्नेह सब पर बराबर है। पिता के 5 लड़के हैं, उनमें 1-2 बाबूजी कहकर पुकार सकते हैं। कोई बा कहकर पुकारता है, कोई पा कहता है, पूरा पूरा उच्चारण नहीं कर सकता। जो बाबूजी कहता है उस पर क्या बाप का प्यार ज़्यादा होगा, और जो पा कहकर पुकारता है उस पर कम। बाप जानता है यह छोटा बच्चा अभी साफ बाबूजी नहीं कह सकता। हाथ टूटने के बाद से एक अवस्था बदल रही है। नरलीला की ओर मन बहुत जा रहा है। वे ही आदमी बनकर खेल रहे हैं। मिट्टी की मूर्ति में तो उनकी पूजा होती है और मनुष्यों में नहीं हो सकती। एक सौदागर लंका के पास जहाज के डूब जाने से लंका के तट पर बहकर लग गया। विभीषण के आदमी उसकी आज्ञा पा उस आदमी को विभीषण के पास ले गए। आहा, मेरे रामचंद्र जैसी इसकी मूर्ति है, वही नर रूप। यह कहकर विभीषण आनंद मनाने लगे। उस आदमी को तरह तरह के कपड़े पहनाकर उसकी पूजा आरती की। यह बात जब मैंने पहले पहल सुनी थी तब मुझे इतना आनंद हुआ था जिसका ठिकाना नहीं। वैष्णव चरण से पूछने पर उसने कहा, जो जिसे प्यार करता है उसे इष्ट मानने पर ईश्वर पर शीघ्र ही मन लग जाता है। तू किसे प्यार करता है? अमुक को, तो उसे ही अपना इष्ट मान। उस देश में कामारपुकुर श्याम बाजार में मैंने कहा, इस तरह का मत मेरा नहीं है, मेरा मातृभाव है। देखा, बातें तो बड़ी लंबी चौड़ी करते हैं और उधर व्यभिचार भी करते हैं। औरतों ने पूछा, क्या हम लोगों की मुक्ति न होगी? मैंने कहा, होगी, अगर एक ही पर भगवत दृष्टि से निष्ठा रहेगी। 5 मर्दों के साथ रहने से न होगी। राम, केदार शायद कर्ता भजा वालों एक संप्रदाय के यहाँ गए थे। श्री राम कृष्ण, वह 5 तरह के फूलों से मधु लिया करता है। राम, नित्य गोपाल आदि से, यही मेरे इष्ट हैं। इस तरह का जब 16 आना विश्वास हो जाएगा तब ईश्वर मिलेंगे, तब उनके दर्शन होंगे। पहले के आदमियों में विश्वास बहुत थोड़ा था। हलधारी के बाप को बड़ा पक्का विश्वास था। वह अपनी लड़की की ससुराल जा रहा था। रास्ते में बेल खूब फूल रहे थे और बेल के अच्छे दल भी उसे दिख पड़े। श्री ठाकुर जी की सेवा करने के लिए फूल और बेल पत्र लेकर उल्टे पांव 3 कोस जमीन अपने घर लौट आया। रामलीला हो रही थी। कैकेयी ने राम को वनवास की आज्ञा दी। हलधारी का बाप भी रामलीला देखने गया था। वह बिल्कुल उठकर खड़ा हो गया। जो कैकेयी बना था उसके पास पहुंचकर कहा, अभागिन, यह कहकर उसने उसके मुंह में दिया लगा देना चाहा। नहाने के बाद जब पानी में खड़ा होकर रक्तवर्ण चतुर्मुख कहकर ध्यान करता था तब उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चलती थी। मेरे पिता जब खड़ाऊ पहनकर रास्ते पर चलते थे तब गांव के दुकानदार उठकर खड़े हो जाते थे, कहते वे आ रहे हैं। जब वे हल्दार तालाब में नहाते थे तब वहाँ कोई नहाने जाए ऐसी हिम्मत किसी में न थी। लोग खबर रखते वे नहा कर गए या नहीं। रघुवीर रघुवीर कहते कहते उनकी छाती लाल हो जाती थी। मुझे भी ऐसा ही होता था। वृंदावन में गौवों को चरा कर लौटते हुए देखकर भाव से शरीर की वैसी ही दशा हो गई थी। तब के आदमियों में बड़ा विश्वास था। ऐसी बात भी सुनने में आती है कि भगवान काली के रूप में नाच रहे हैं और साधक तालियां बजा रहे हैं। पंचवटी के कमरे में एक हठयोगी आए हुए हैं। एड़ेदा के कृष्ण किशोर के पुत्र राम प्रसन्न और दूसरे भी कई आदमी उन हठयोगी पर बड़ी भक्ति रखते हैं, परंतु उनके आफिस और दूध के लिए हर महीने 25 रुपये का खर्च होता है। राम प्रसन्न ने श्री रामकृष्ण से कहा था, आपके यहाँ तो कितने भक्त आते हैं, उनसे कुछ कह दीजिएगा, हठयोग के लिए कुछ रुपये मिल जाएंगे। श्री रामकृष्ण ने कुछ भक्तों से कहा, पंचवटी में जाकर हठयोगी को देखो कैसा आदमी है।